Друга книга Хронік, розділ 18. Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з Ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію. Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець, і намовив його йти з ним на Рамот Гілеацький. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові: «Підеш за мною на Рамот Гілеацький?» Той відповів йому: «Як ти, так і я. Як твій народ, так і мій народ. Іду з тобою на війну». І сказав Йосафат ізраїльському цареві: «Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь?» Тоді ізраїльський цар зібрав пророків 400 чоловік і сказав їм: «Чи йти нам війною на Рамот Гілеацький, чи стриматись?» Вони сказали: «Іди, Бог видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього». І відповів ізраїльський цар Йосафатові: «Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавиджу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе. Це Міхей, син Їмли». А Йосафат сказав: «Не говори бо так, царю». Тоді ізраїльський цар покликав одного з копця і повелів: «Побіжи нашвидше за Міхеєм, сином Їмли». Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар, сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Сиддекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав: «Так говорить Господь, цими ти будеш бити арамеїв, доки не вигубиш їх». І всі пророки пророкували так само, кажучи: «Іди на Рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві». Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так: «От пророки в один голос віщують добро цареві. Нехай же, прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречи на добре». Міхей же каже: «Як жив Господь, що скаже мені Бог, те й виречу». Прийшов він до царя, і цар сказав до нього: «Міхею, чи йти нам війною на Рамот Гілеацький, а чи стриматись?» Той відповів: «Ідіть, вам пощастить, вони будуть віддані в ваші руки». Та цар сказав йому: «А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду?» Тоді той сказав: «Я бачив усього Ізраїля, розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають». Господь сказав: «Вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому». І сказав ізраїльський цар до Йосафата: «Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе?» Міхей сказав: «Слухайте, отже, слово Господнє. Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від нього. А Господь сказав: хто б підманув Ахава, ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в Рамоті Гілеадському. І один сказав так, а другий сказав інакше. Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав: «Я підманю його». Господь спитав його: «Чим?» Той відповів: «Я піду і буду духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав: «Тобі пощастить його підманути. Іди і зроби так». Оце тепер Господь дозволив духові неправди війти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Сиддекія, син Ханаани, приступив, ударив Міхея по щоці і сказав: «Якою ж дорогою Дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою?» А Міхей відповів: «Ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись». І звелів ізраїльський цар: «Візьміть Михея, та й одведіть його до Амона, посадника міста, і до Йоаса, царського сина, і скажіть: так каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я не вернусь у мирі». Міхей же відповів: «Чи справді вернешся в мирі? Господь не сказав того через мене». І далі додав: «Слухайте це, всі люди». От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем, на Рамот Гілеадський. І сказав ізраїльський цар Йосафатові: «Я перевдягнусь і піду до бою. Ти ж будь у своїй одежі». Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою. Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць: «Не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя». Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали: «Ось ізраїльський цар», і обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, і Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши ж, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцирем. Мовив Ахав до візника: «Поверни назад та вивези мене з битви, бо я поранений». Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти араміїв аж до вечора. Отож і вмер при заході сонця.